parasiitad on rahas, mis meiele madu. Ole määratud hukkuma, kui kootad teiki kadu. On maailm haige, kuid millal ta terve on olnud. Mina olen hulljoonik, teist teen minul palju. Siis teruski me oleme väsinud.